Og nå, tro det eller ei, nok en gang. Nei, nei, nei, nok en gang bedre sendt enn alle vår store talentkonkurranse. Vi setter over til Store Studio. Takk for det. Og her ved siden av oss har vi vårt første talent allerede klar. Velkommen hit, Rosmer Holm. Takk for det. Og du skal hverken synge eller spille. Du skal gjøre noe som du har interessert deg for i hele ditt liv. Ja, jeg tenkte jeg skulle deklamere. Du skal deklamere, og du skal deklamere ingen ringere enn Ibsen. Stemmer ikke det? Det stemmer, ja. Og ja, du har, så vidt jeg har forstått, forsøkt å komme inn på teaterskolen tidligere. Ikke bare en gang. Ja, jeg har forsøkt helt siden 1950 har jeg forsøkt å komme inn på teaterskolen, men dessverre uten hell. Og jeg har også forsøkt å komme inn på de forskjellige teaterne. Jeg snakket med teatersjefer og prøvde å lese for dem, men uten hell dessverre. Ja, jeg forstår. Men nå har du i hvert fall sjansen til å gjøre det. Jeg håper det er riktig mange teatersjefer som hører på oss akkurat nå. Og du skal begynne med Per Gynt. Ja. Vær så god. Takk. Per, du! Lyveren? Nei, jeg! Gjør deg nå så bann på! Ja, det er sant. Hvorfor bannet vi? Ja. Du tør deg alt. I Hopertum, og tant, det er sant. Ja, Rosmer. Hvert evig ord, og du. Han. Og du skjemmer seg. Han. For din mor først. Han. Så renner du til fjells månedsvis i travle ånden for å veide ren på. Fonden kommer hjem med reven pengs. Du, hysj, og til. Hysj. Slutt med å åpne øyne, mener du? Hold. Ja. Det er noe galt her. Galt, hva mener du med det? Det er ikke Per Gynt, det der og der. Jo, det er klart det er Per Gynt. Jeg har jo det her ordet. Se her. Per, du. Lyver, nei, jeg. Nei, men. Per, du lyver, nei, jeg gjør det. Nei, men. Ja, det er jo faktisk teksten, men i all verden linjene ser jo helt, det er jo helt sinnsvagt satt opp her. Sinnsvagt satt opp? Jeg har lest den alltid slik, helt siden 1950 da jeg fikk den. Fikk den? Av hvem da? Ja, nei, det var en annen kar og jeg som søkte på en debutrolle på Trøndelag Teater. Og så hadde ikke jeg teksten, så han skrev den for meg, han husket den utenatt, tydeligvis. Hvem var det da? Jeg tror han het Maurstad.